Kıymetli dostlar, İbret Aldığımı programımızın bugünkü bölümünün ikinci kısmındayız. Efendim, Hazreti İbrahim'in kavmine karşı kullandığı tebliğ dili ve bu tebliğ dilinde ön plana çıkan ilkeler, prensipler nelerdir diye Mehmet Okuyan hocamla beraber efendim sohbetini ediyoruz, söze taşımaya çalışıyoruz. Birinci madde, kavmini ubudiyet ve takvaya çağırıyor demiştik. Ubudiyet ve takvaya çağırarak aslında tevhide de çağırıyor. Hı hı. Tevhide çağırması, yani tapınılacak olan, gerçek tapınılacak olan budur. Allah'ın aşağısındaki, dunundaki diğer varlıklara tapınmayın. Bak, bunlar size rızık filan da vermiyor. Çünkü rızkın kaynağı olarak siz bunları görüyorsunuz. Bunlar bana ekmek veriyor, tahıl veriyor, su veriyor, efendim rızkımı temin ediyor diye düşünüyorsunuz. Böyle bir zanla yaklaşıyorsunuz. Bundan dolayı tapınıyorsunuz. Yani onlara Rab'lik isnat ediyorsunuz, ilahlık isnat ediyorsunuz. Altında rızkın kaynağı olarak bunu görme yanılgısı var diye Ankebut suresinden hocam atıfta evet, bulundu. 16-17. Ayetler. Ondan sonra kaldığımız nokta buydu. Hazreti İbrahim'in tebliğinde kullandığı harika bir usulden bahsettik. Onların rızık vericilik zannını bir defa ortadan kaldırıyor. Rızık vericilik zannının kaynağını gösteriyor. Diyor ki gerçek rızık verici Allah'tır diyor. Asıl kaynağı gösteriyor. Dolayısıyla sahte ilahlardan gerçek tevhidin kaynağı olan Rabbül Alemin'e nazarı çeviriyor. Zihinleri çevirmeye çalışıyor diyebiliriz diye aklımdan geçiyor. Evet, evet. Evet, buyurunuz. Rızkı Allah'a nispet etmek, yani onlara diyor ki ya belki böyle bir düşünceniz var, bu putlardan size bir şey geliyor falan öyle mi zannediyorsunuz, ama gördüğünüz gibi yok böyle bir şey, yani onların size verecek hiçbir malikiyetleri yok, yani hiçbir şeye sahip değiller. Öyleyse yani size bir faydası olmayan böyle bir algının peşinden ne diye gidiyorsunuz? Yani belki de Hazreti İbrahim şunu demek istiyor. Yani öyle bir ilaha tapmalısınız ki onun size faydası olsun. Sizin ona bir faydanız olmasın. Yani sizin eylemlerinizden kendisi fayda devşirecekse buna ilah denmez, buna mabud denmez. Onların tapındığı varlıkların fonksiyonel bir icranın sahibi olmadığı üzerinde duruyor. Oysa mesela İslam'ın öğretilerinde fonksiyonel bir ilah var. Her gün yeni bir işte olan, yaratması devam eden, dualara icabeti noktasında hayatın tam merkezinde olan bir Allah inanışı var. Tevhid zaten budur. Allah'la yaşamayı öğreten kurumdur. Hazreti İbrahim bunun üzerinden, yani sizin hayatınıza karışmayan bir ilah algısıyla bu işi götürmeyin. Eğer sizden bir şey bekliyorsa kendisine menfaat devşirme anlamında, bundan ilah olmaz. Dolayısıyla kendisi, ondan size faydalar varsa bu mabuddur. O da zaten Allahu Teala'dır demeye getiriyor. Ayetin devamında da bunu vurguluyor. La yemlikune lekum rizkan. Yani bunlar sizin için hiçbir rızka sahip değiller. Febtagu indallahir rizka. Siz rızkı Allah'ın yanında arayın. Rızık ona nispet edilir. Rezzak-ı alem odur. Her türlü rızık verici olan odur. Dolayısıyla siz yanlış yerde efendim çabalıyorsunuz. Yanlış bir algıyla gidiyorsunuz. Sahibi olamayacağı, hiçbir kudretin malikiyeti kendisinde bulunmayan bu nesnel varlıklara ya da algılara mabutluk payesi vermeyin. Gerçek rızık verici olan Allah'tır. Rızkı Allah'ın kontrolünde ve onun yaratış sisteminde arayın. Kulluğunuzu ona teksif edin. Ayetin devamında da öyle diyor. Febtagu indallahi rizqa ve'buduhu. Size kim rızık veriyorsa ona kulluk yapın. Bunlar size rızık veremiyor. Demek ki bunlar kulluğa layık değiller. Kim rızık veriyorsa kulluğunuzun adresi o olsun, öyle diyor. Febtagu indallahi rizqa. Rızkı Allah'ın yanında arayın ve'buduhu. Ona kulluk yapın. Yani Allah'a kulluk yapın. Razık, Rezzak kimse, kulluk yapılmaya layık olan da odur vurgusuyla götürüyor ve bir şey daha söylüyor. Veşkuru lehu. Siz şimdi bu putlara niye böyle teşekkür edip duruyorsunuz? Şükürle hamd arasında önemli bir fark vardır. Evet. Hamd görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen, hissedilen hissedilmeyen, bana veya başkasına. Alel umum, alel ıtlak. Alel ıtlak, Allah-u Teala'nın her türlü ihsanı ve ikramının belki gereği ona karşı bir övgü ifadesidir. Ve hamdin adresi sadece Allah'tır. Şükür ise insanlara nispet edilir ve bir iyiliğin karşılığında yapılan bir teşekkürün ifadesidir şükür. Şimdi Hazreti İbrahim diyor ki, siz şimdi bunlara neyin karşılığında teşekkür ediyorsunuz? Rızık yok, menfaat yok, size hiçbir katkıları yok. Neyin teşekkürüdür onlar önünde eğilip durmanız? Kim size rızık veriyorsa, kulluk yapılmaya layık olan odur ve teşekkürü hak eden de odur. Şükrünüz size rızık verene ait olsun, ona yönelik olsun diye. Sadece tabii teşekkürü, şükrü de böyle sözlü bir ifade olarak alıp ondan ibaret sayamayız. Böyle bir algı da çok yanlış olur. Şükür Hazreti Davud'dan öğreniyoruz onu ki çok tek Hazreti Davud'a nispet edilen bir ifadedir ve sadece de bir yerde geçer bu manada. Der ki orada Sebe suresinin kaçıncı ayeti? 13. ayeti. İ'melu ale Davud'e şükuran. Ey Davud'un ailesi, şükür için çalış. Şükretmek, fedakarlık yapmak gerektirir. Allah size imkanlar, nimetler ihsan ediyorsa ona kulluk yapın ve teşekkürünüzü de ona kulluk yaparak gerçekleştirin. Sadece biz şimdi yemek yerken de yemekten sonra da öyle diyoruz. Elhamdülillah ya Rabbi, şükür, çok şükür, işte doyduk filan bilmem ne. Onlara öyle şükür olmaz. Hocam ayeti bir daha okuyabilir miyiz? Hani rızkı Allah'ın indirdiği. 13. ha şey mi? Ankebut. Ankebut. Febtehu indallahi rızka. Rızkı Allah'ın yanında arayın. Ve'buduhu, Allah'a kulluk yapın. Ve şükürü lehu, ve ona şükredin. Allah'a şükredin. Kulluk, yani kulluk bir teşekkür biçimidir. Hazreti Davud'un ifadesinde de ey Davud ailesi, artık şükür için çalışın, fedakarlık yapın sözü, bu şükür dediğimiz eylemin, yani fiilin veyahut da hakikatin sözle değil fiiliyatla, uygulamalarla meydana gelebileceğini gösteriyor. Bu teşekkürünüz yoksa zaten başka bir ayette diyor ki, Nisa suresinde o ayeti de okuyayım da siz katkınızı sağlayın. Orada diyor ki مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Nisa suresi 147. ayet. Siz şükreder ve iman ederseniz Allah size azap edip de ne yapsın? Sizin şükrünüz varsa, iman içerikli bir şükrün sahibiyseniz, yani imanınızdan beslenen bir faaliyet alanınız varsa, Allah'a karşı kulluk yapıyor, bir fedakarlık ortaya koyuyorsanız, Allah size bu şükrünüzün karşılığında ne diye azap etsin ki? Şakir olan Allah'tır. Şükür kelimesi kula nispet edilirse teşekkür eden demektir. Allah'a nispet edilirse teşekkürlü karşılıksız bırakmamak demektir. Dolayısıyla burada vurgulanan da budur. Hazreti İbrahim'in söylemek istediği de budur. Size rızık veren Allah'tır. Kulluğa layık olan odur. Kulluğunuz aynı zamanda şükrünüzün bir göstergesi olsun. Fedakarlık ve fiiliyat içerisinde bir şükür, teşekkür gerçekleştirmiş olun diye tevhidini ortaya koyan bir tebliğ ilkesi takip ediyor diyebiliyor. Şimdi nasıl biz Kur'an'ı yaşanan bir, yaşanması gereken bir kitap olmaktan çıkarıp zaman içerisinde, tarihi seyir içinde sadece okunan bir kitaba indirgemişsek ve bu Kur'an için hakikaten bir yıkım, bir katliam anlamına geliyorsa bizim adımıza. Evet. Yoksa Kur'an'ın nefsül emirdeki manasının yok olması, izzetinin kaybolması anlamında değil. Haşa ve kella. Biz kaybediyoruz. Biz kaybediyoruz yani. Biz yıkıyoruz. İnsanlar nezdindeki karşılığının yok olması. Kur'an okunan bir kitaba dönüştürüldü. Yaşanan bir kitap olmaktan çıkarıldı. Tarihi seyir. Aynen Hazreti Davud'a nispet edilen o ayet-i kerimede de şükür sadece dille söylenen bir ibare haline dönüştürüldü. Fiili bir eylem olmaktan çıkarıldı. Bir eylem olarak şükür kavramı var. Evet, bir eylem, bir hareket, bir davranış, bir emek, bir çaba, bir paylaşım, bir fedakarlık biçimi olarak şükür. Bakın bu modern zihinlerde, Müslümanlar da dahil, uzak bir bağlantıdır. Ya şükrediyoruz, Allah'a şükür işte kardeşim dedik ya, Allah Allah bitti. Şimdi bakın böyle söze, kelimeye indirgenmiş, ifadeye indirgenmiş bir şükür anlayışı. Yani onun kelimeyle ifade edilmesinde de bir sakınca yok. Amenna. Şükürün öyle bir tarafı var ama tabii, aslı içi doldurulmuş bir şükür. Aynı yani. Kur'an okunmasının tek başına bir sakıncası, manası yani olmaması gibi sakıncası. Manasızlık olmadığı, manasızlık gibi. Olmadığı gibi aynı şekilde. Ama bu birinin diğerine, diğerinin rağmına haline gelirse, evet, biri diğerini yok edecek hale gelirse burada bir hastalıklı ilişki var. Doğru. Problem var, onu söylüyorum. Bu birincisi. Hı hı. İkincisi Ankebut suresi 18. ayet-i kerime galiba değil mi o? Evet. Rızkı Allah'ın. 17. 17. Hı hı. Şimdi orada 3 tane bir cümle içerisinde 3 bölüm varmış gibi. 3 tane emir var. 3 tane emir var. Hı hı. Bir, rızkı Allah'ın yanında bilmek. Evet, aramak. 2, sadece ona ibadet etmek, evet, Allah'a ibadet etmek. Üçüncüsü ona şükretmek. Evet. Peş peşe geliyor. Peş peşe. Evet. Şimdi bakın bu üç cümle, bu üç cümlenin arasına, her bir cümlenin arasına bir nokta şey koyabiliriz. İki nokta üst üste koyabiliriz. Evet. Yani iki nokta üst üste şu okuma biçimi olarak. Anladım, anladım. Metin analizi yapalım diye söylüyorum. Ona Arapça'da bedel diyorlar. Bedel, evet. Yahut da işte atf-ı beyan diyorlar. Atf-ı beyan, bedel. Aynen, evet, öyle. Bizim eski belagat kitaplarında falan da kullanılıyor. Hı-hı. Şimdi rızkı Allah'ın indinde bilmek ne demektir? Allah'ın yanında bilmek ne demektir? İki nokta üst üste. Rızkı Allah'ın yanında. Birincisi sadece ona ubudiyet ve ibadet etmektir. Ve sadece ona şükretmektir. Şükrü ona yöneltmektir. Evet. Şimdi tersinden bakalım. Allah'a ibadet etmek ne demektir? İki nokta üst üste. Orta cümleyi alıyorum, başa alıyorum. Getiriyor. Hı. Birbirine bedel kılıyorum. Onu Allah'a ibadet etmek, ubudiyet demek. Rızkı sadece Allah'ın indinden bilmek, Allah'ın katından bilmek. Ve sadece ona şükretmektir. Sadece Allah'a şükür ne demektir? Üçüncü cümleyi alıyorum. İki nokta üst üste koyuyorum. Allah'a şükür, rızkı sadece Allah'ın indinden bilmektir ve ona ibadet etmektir. Böyle karşılıklı birbirini yansıtan üç tane ayna gibi bu cümle görülebilir. Doğru. Birbirine bakılabilir, tabii, tabii, gibi. Böyle Hazreti bir takdim Davud'un değil. Sözü de zaten onu veriyor. Evet. İ'melu ale Davud'e şükra. Teşekkür için çalışacaksın. Evet, amel edeceksin. Amel, evet, çalışma. Fedakarlık yapmadan bunu teşekkür yaptım gibi, teşekkür ettim, oldu bitti demenin bir alemi yok. Belki her teşekkür nimetin kendi cinsindendir dersek belki daha toparlayıcı olur. O bunlar birbirinin mütemmimidir, birbirini tamamlayan ifadelerdir yaklaşımınız son derece doğru. Çünkü öbür ayetlerin de aslında söylemek istediği tam da budur. Kelimelerden ibaret bir teşekkür Kur'ani sunumların herhangi bir tarafında yer almaz. Şükür sadece ondan ibaret gibi görülemez. Onun fiiliyata dönük bir tarafı vardır. Belki bu ayetler bağlamında düşündüğümüz zaman, yani şükrün bir iyiliğin karşılığında yapılan minnet ifadesi olduğunu düşündüğünüz zaman, putlarla haşa bir karşılaştırma, Allah'ı karşılaştırma gailesiyle söylüyor onu Hazreti İbrahim. Diyor ki yani niye bunlara ne diye tapıyorsunuz? Bunların size rızık veren bir tarafı yok. Onun üzerinden rızık veren Allah'tır. Hani rızık veriyorsa kulluk yapılmaya layık olan odur. Bu sizin aslında bir teşekkür biçiminizdir. Teşekkürünüzü sadece Allah'a yapın. Bu diğer varlıkların teşekkürü hak edecek herhangi hiçbir tarafı yoktur. Dolayısıyla aldanıp yanlış yollara gitmeyin demeye getiriyor ve ayetin sonunda da çok çok harika bir başka cümleyle bu mesajını toparlıyor. 18. ayet. 17. 17. ayetin sonu. 16 17'nin sonu. Son. Peki. Yani febtagu indallahi rizqa ve'buduhu veşkuru lehu ileyhi turcaun. Zaten döndürüleceğiniz makam da sadece bu ilahi makamdır. Yani size verilen rızıkların hesabını size rızkı veren soracaktır. Dolayısıyla bu putlara tapmakla bunlar sizi yargılamayacaklar. Yargılayamayacaklar. Bunların yargılama imkanı yok, makamı yok, mekanı yok. Bunların sizinle alakalı herhangi bir fiil icra etme durumları yoktur. Öyleyse hesabınızı kim soracaksa kulluğunuz ona dönük olsun. Bu putların herhangi bir dünyevi nimetlendirmede size bir katkısı olmadığı gibi uhrevi anlamda da sizi hesaba çekecek bir mekanizmanın, kudretin sahibi değiller bunlar. Allah'a döndürülecekseniz o zaman onun size soracağı sorulara cevap bulmaya gayret edin hayatınızı. O istikamette götürmeye gayret edin. Yani o dersi çalışın. İmtihanda hangi şeyler size sorulacaksa o kitaptan çalışırsınız. Bu öyledir yani. Okul hayatımızda da hepimizin yaptığı da olur. Öğrencilere deriz ki işte bu dönem şu şu kitaplardan veya şu makalelerden sorumlusunuz. Öğrenciler onlara çalışırlar. Hiçbir öğrenci, yani bilmiyorum istisnası var mıdır ama sorumlu olduğu kitabın dışında imtihanla ilişkilendirerek başka bir kitap okusun. Okumaz. Hangi kitaptan sorumluysa onu okur. Ben bir süre Mısır'da kalmıştım Yusuf Bey. Orada bu Ezher Üniversitesi'nde bir ilahiyatta bir 3 aylık doktora tezim vesilesiyle oraya gitmiştim. Orada Kahire'de kalmıştım da. Şimdi orada Türk öğrenciler vardı bir sürü. 1992 yılında gitmiştim oraya. Yani bundan 22 yıl önce. 22 sene olmuş evet. Orada şimdi Türk öğrenciler bakıyorum. Arapça tabii kitaplar hep Arapça. Okuyorlar Arapça. Bazı yerlerin altını çizmişler. Bazı yerlerin çizilmemiş. Diyorum ki bunun altını çizdiğiniz yerler niye çizdiniz altını? Onların kullandığı bir tabir vardı. Mukarrer burası. Mukarrer. Karar kıldı. Karar kıldı. Yani sorumlu olduğunuz yer burası. Diyorum ki kardeşim bu bir şart ve cevap cümlesi. Sen bunun cevap cümlesinin altını çizdin. Şart cümlesi var bunun yukarıda. Bunun altını çizmedin. Yani böyle mukarrer olmaz. O arada nakleden yanlış nakletmiş. Böyle muhayyer olur yani mukarrer olur. Yani mukarrer değil böyle olmaz diyorum yani. Fakat enteresan cümlenin mukarrer kısmına çalışıyor bir satır üstüne çalışmıyor. Çalışmıyor. Ben anca onu diyor çalışırım. Bu mukarrer bu. Mukarrere çalışırım ben gerisine çalışmam. Aynen öyle. Yani bizim hayatımızda da sorgulamaya konu olacak şey her neyse çalışma konumuz o olması lazım. Kur'an-ı Kerim Zuhruf suresi 44. ayette tam da bunu söylüyor. Ve inne estağfirullah ve innehu lezikirun leke ve li kavmike. Kur'an hem senin için hem kavmin için bir hatırlatmadır. Ve sevfe tüselune. Bundan sorgulanacaksınız. Evet sevgili hocam. Sorgulanmak. Sorgulanma noktası bu. Kaynağı bu. Kaynağı Kur'an. Bu. Şimdi buyurun o için. Hazreti İbrahim'in o Ankebut suresinde Hazreti İbrahim'in ağzından anlatılan 16. 17. ayetlerin evet. Son ibaresine takıldım ben. Veli Turcaun. Benim bildiğim kadarıyla Kur'an'da bu kalıp çok geçiyor. Tabii Yasin'in ileyhi, son cümlesi de odur mesela. Evet son cümlesi söyledi. Ve ileyhi turcaun ve ileyhi turcaun. Evet. Şimdi bir reca, rücu. Sözünüzü unutmayın. Ve ileyhi yurca'ul emru küllühü o da var. Fark kalıplarla da geliyor. Yani bu, ya bütün işler ona dönecek. Dönecek. Yani. Şimdi bu ric'at meselesi, rücu meselesi, dönüş meselesi. Şimdi bu birkaç dakika duralım diye arzu ediyorum. Sizi yormazsam. Tabii buyurun. Çünkü bu dönüşün sadece ahirete özgü bir şey olduğu bir kalıp haline insanlarda yerleşmiş. Yani dönüş Allah'adır, dönüş onadır, mutlak ona döndürüleceksiniz. Peki ama burada benim o dönüş bilincini Allah'a dönme, yüzümü ona çevirme, varlığımı ona çevirme, her şeyimle o dönüşün ruhunu bu zamanda yaşamam nasıl olur diye kendime tatbik ediyorum. Şu anda zihnime soru soruyorum. Evet. Şimdi o da buradan çıkıyor. Yani uhrevi anlamda bir döndürülme mutlaka olur. O ayrı bir hadise. Her şey aslına dönecek. Biz de Rabbimize döneceğiz. O ayrı mesele. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. He, meselesi. Ama o raciun meselesini benim şimdi de anlayabilmem lazım ve o bilinçle davranıyor olmam lazım. Şimdi de dönüşler yaşamam lazım ki buradaki küçük küçük dönüşlerimin bir toplamı olarak öbür tarafta büyük dönüşü hak edebileyim ve ona layık olabileyim. Burada benim hiç dünyada dönüşüm yok. Allah'a dönüşümden bahsediyorum. Yani mecburi, metazori dönüş değil. Bir de varlığınla ona dönüşten, o dönüşü kabul etmekten, o dönüşü şimdi ve burada yaşamaktan bahsediyorum. O da nasıl diye. Muttaki olunca Allah'ın sana takva Furkan vermesi bir dönüş biçimidir evet. Yani. Ayetin içindeki o bağlantıyı hani az önceki tahlili evet, kuralım. Evet. Bir, rızkı sadece Allah'ın indinden bilmek bir dönüştür. Yediğim, içtiğim her bir anımda öyle bir bilinci kuşanacağım ki, öyle bir davranış bakış açısı geliştireceğim ki, içtiğim suda bu rızkın katında Allah'ın katındandır olduğunu bildiğimde bu bir ric'attir. diyesim geliyor. Yanlış olabilir. Yani Allah'ın ona dönüş, ona dönücü olduğumun bilincinin şimdiki zamanda bir ifadesidir. O dönücülüğümün şimdiki tasdikidir. Bir, neydi o? Rızkın Allah'tan. İkincisi, sadece ona ibadet etmek bir dönüş provasıdır. Bir dönüş göstergesidir, dönüş bilincidir. Üçüncüsü, şükrü Allah'a ait kılmak ve bunu fiili hale, ameli hale getirmek bir dönüş göstergesidir. Şimdi biz Allah'a döndürüleceğiz. Tamam, öbür tarafta keyfiyetini bilmediğimiz bir durum. Ama şu anda benim bir sınavım var, bir imtihanım var. Sorumlu olduğum noktalar var. Bu sorumlu olduğum noktalarda bu sadece ona döndürüleceksiniz meselesini yaşıyor, hissediyor ve bu anlayışla yaklaşım geliştiriyor olmam lazım diye. Ayetin kendi içinde bir üçlüydü, dörtlüye çıkardım okuma biçimini. Hı-hı. Doğru mu acaba? Yani bu rücu. Zaten dinin insana kazandırmayı hedeflediği duygu zaten bu. Evet. Yani ben öteden beri söylüyorum. Dinin indiriliş gayesi insana Allah'la yaşamayı öğretmektir. Hı hı. Yani her şeyin kaynağında Allah'ı görebilmek diye bir meselesi vardır bu öğretilerin özet olarak. Tabii ki yani rızkın kaynağında Allah'ı görmek Allah'a buradayken bir rücudur. Yani Allah'ı fark etmek, işin arka planını görebilmek. Yani kalbini ona döndürüyorsun. Evet, kalbinin kıblesi. Kıblesi tayin ediyorsun, evet. Aklının kıblesi tayin ediyorsun, yaşamının kıblesi tayin ediyorsun. Organların, bu bir dönüştür. Organların kıblesi Kabe'dir ama yüreğin kıblesi Allah'tır. Dolayısıyla her nimetin arka planında göndericisi olarak Allah-u Teala'yı görmek eğer bir rücudur denirse denebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Ben sadece Allah'a kulluk yapıyorum sözünde. Maksat Allah'tan başkasını değil, Allah'ı hesap ederek bu fedakarlığı yapıyorum demek kulluğun ric'atini Allah'a yönetmektir. Doğrudur. Yani şükrü de teşekkürü de bir nimetin karşılığı, rızkın karşılığı olarak Allah'a teksif etmek, nimeti kaynağıyla buluşturmak anlamında bir fedakarlık biçimidir. Doğrudur. Yani Hazreti İbrahim'in bunu hatırlatması, ifade etmeye gayret ettiğim cümlelerden hareketle bir daha söyleyeyim. Yani ey ahali, siz yanlış yerlere oynuyorsunuz. Bunların size bir faydası yok. Siz onlara bir şeyler yapmaya gayret ediyorsunuz gereksiz yere. Oysa size hayatı veren, rızkı veren, sizi yoktan var eden, varlığınızı devam ettiren ve nihayet sonuçta size bütün bu nimetlerin hesabını soracak olan kudret Allah'tır. Bir ahiret bilinci üzerinden mesaj verildiğini, asıl kastın önemli olarak bu olduğunu beyan etmeliyiz. Nihayetinde bütün peygamberlerin tebliğlerindeki muhataplar büyük oranda müşrikler olduğu için bunların önemli bir kesiminin bir ahirete iman sorunu olduğunu biliyoruz. Bir kısmı ahirete hiç inanmıyor. İnananlar da ahireti kendi düşüncelerinde dizayn ediyorlar. Yani buradan hayalinin ulaşabildiği kadar işte Mahkeme-i Kübra'yı, o büyük yargılama alanını kendileri, hakimlerini, mübaşirlerini, avukatlarını, şahitlerini kendileri buradan dizayn ediyorlar. Orada putların işlevler icra edeceğini düşünüyorlar. Tevhid bütün bu algıları reddeden bir öğretiye sahiptir. Diyor ki Hazreti İbrahim, yok öyle şey. Rızkı veren Allah, kulluğa layık olan O, bunun için fedakarlık yapılması gereken makam orasıdır. Ve nihayet hayatınızın her alanının hesaba konu edinileceği ric'at makamı da orasıdır. Bir ahiret vurgusu üzerinden bir ahiret bilinci gerçekleştirmeye gayret ediyor Hazreti İbrahim. Çünkü meseleyi sadece dünyevi ilişkilerden ibaret sayarsanız, herkesin kendine göre dünyevi bir takım izahları olabilir. Ama sorgulanacağınız yer orasıdır ve sizi sorgulayacak makam işte ilahi makamdır dediğiniz zaman, bu dünyevi hayattaki meşguliyetlerini de bir anlamda dünyevi ric'ate konu ettirebilirsiniz. Ancak o zaman zaten fiillerin anlamlı olabilmesi kalbin niyetiyle ancak belirlenebilir. Kalbinizin niyeti başkaysa fiillerinizin adı da başka olur. sabahtan akşama kadar aç susuz durursunuz. Buna açlık derler, diyet derler, bilmem başka bir şey derler ama bunu imsakten iftara kadar bir bilinçle, niyetle yaparsınız. Bunun adı oruç olur. Evet. Belli hareketleri ayakta eğilerek, efendim yere kapanarak yaparsanız bunlara kültür fizik derler. Ama bunu abdestle yapar, niyetinizi belirlerseniz bunun adı işte namaz olur. Efendim pirzola yemek için hayvan keserseniz bunun adına ziyafet derler. Ama bunu Allah rızası için yaparsanız adı kurban olur. Yani niyetiniz belirler. Ric'atiniz, yani sizin katkınız üzerinden söylüyorum. Burada rücuğu sağlarsanız ki bu ancak bir ahiret inancıyla mümkündür. Ric'atı, ahireti mütekamil kavrayabilmek için burada her eylemi Allah'la ve onun rızasıyla buluşturmaya gayret etmek bir kulluk ödevidir. Vurgulanan hususiyet budur. Hayattan uzak Allah anlayışını tevhid öğretisi reddeder. Hazreti İbrahim'in de öğrettiği budur. Yani. Aynen. Hayattan uzak ricat anlayışı da işte benim bir türlü kafama yatmıyor. Çünkü neden? Şöyle bir şey var. Hep şu mana verilince insanlar Allah'a döndürüleceksiniz. Ya bakalım ileride bir döndürüleceğiz. Allah'a döneceğiz zaten. Şimdi bakın uzaklaştırılıyor. Halbuki ricatin her bir eylemimize, hareketimize, anımıza inmesi lazım. Hayatımıza inmesi lazım. Ricat bilincinin. O yüzden evet. O öyle bir vurgu yapmaya gayret ettim. Şimdi bir uzak... Şeyi de Yusuf Bey, belki bir yanlış anlamaya yol açmasın yol diye. Açmayalım. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir, tabii var. Bir söylem var. Evet. Allah'a ulaşmayı dilemeyi, evet. Yani burada bir şeyhe, birine yani korkuyorum öyle bir anlayış olabilir. Yok, yok. Kastımız uzaktan yakından bu değildir. Yok, aman ha evet. Yani oraya bir kapı aralamış olmayalım yok. Sözlerimizle. Benim aklıma öyle bir şey gelmedi. Evet. Onu kastetmiyorum. Şöyle bir gemidesiniz. Uzak bir okyanusa açıldınız. Hı hı. Gemi bir adada kısa bir mola verdi. Size belli bir zaman verdi. Gidin o adadan ihtiyaçlarınızı temin edin. Şöyle de biraz bakın gelin dendi. Evet. Şimdi iki grup insan var. Birinci grup bir gemiyle uzun bir seyahatte okyanusta olduğunu, o gemiye tekrar döneceğini unutuyor. Anlatabiliyor muyum? O bilinci, o anlayışı unutuyor ve etrafın seyrine dalıyor. Çakıl taşlarıyla oynuyor. Denizden işte adanın kenarındaki o ne bileyim ben bir takım taşları toplamaya başlıyor. Adadaki ağaçların dallarına çıkıyor, orada kalıyor vesaire. Bir kısmı da sürekli gemiye dönme anlayışını koruyarak, ona o zihni, o şeyi zihninde taze tutarak adanın nimetlerinden suyunu alıyor, meyvesini alıyor, rızkını alıyor, alacağını alıyor, tekrar gönüllüce dönüyor. Gönüllüce. Asıl hedefi unutmuyor. Unutmuyor. Diğeri ise unuttuğu için karga tulumba ona gemideki zabitler tarafından alınıyor ve geminin içine atılıyor. Şimdi böyle bir metafor kuruyorum. Evet. Bunda Epiktetos diye bir filozof var. Ondan iktibas ediyorum yani, alıyorum. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum? Bu ricat bilinci dediğim şey insanın eylemlerine inerse o birinci kişi gibi olur. Gemiden hani o hayat gemisindeki yolculuğunu ahiret denizin dünya denizine açılmış belki ta işte efendim kökü başka noktalara uzanan oradaki yolculuğunu unutmaz. Bir yolculuk bilincini unutmaz. Bu bir. İkincisi bazı insan mesela ölümün biliyorsunuz ölümü hatırlamanın terbiye edici bir tarafı vardır. İnsan nefsini terbiye eder, duyguları dizginler. İnsandaki taşkınlıklara engel olur. Ölüm bir terbiye yöntemidir. Evet. Ölümün hatırlanması. Hı hı. İşte bütün o lezzetleri acılaştıran ölümü anın. Siz de daha önce konuştuk. Evet, evet. Şimdi bazı insanlar ölümü ileride belli bir zamanda gelecek bir şey olarak gördüklerinde ölümü hayatlarına uzaklaştırıyorlar. Ve ölümü hatırlamıyorlar. Yani bir yerde öleceğiz. Bir zaman öleceğiz. Hayır. Bir de hayatın içinde sürekli ölüm var. Yani mesela 5 dakika öncemiz öldü. Benim bir saniye öncekim öldü, zamanım öldü. Bak ölüm şu anda, şimdi ve burada. Bu bilinci kuşandığın, hissettiğin zaman... Zayikatül mevt o demek. Zayikatül yani. Mevt. Ölümün tadılması, her an tadılması. Evet. Yani. Oysa zayikatül mevti yaşadığın zaman bu sefer davranışlarını da ona göre ölçülü yapmaya çalış. O sana bir bilinç, bir duyarlılık, bir hassasiyet verir ister istemez. Yani o ruhu, o anlayışı taşıyorsan. Şimdi bunun gibi ricat bilinci dediğim şey, yani buradan bugün şimdi çıktı... Ondan sonra böyle bir hadise, rızkı sürekli Allah'tan bilmek, bunu her anına tatbik etmek, ikincisi ubudiyeti sürekli Allah'a mahsus kılmak, tevhidi ve teslimi gerçekleştirmek Hazreti İbrahim'in kıssasından, üçüncüsü de fiili şükrü daima yapmak, ona yöneltmek. Bunları yaptığın yerde bil ki sen o gerçek güzel dönüşü yavaş yavaş adım adım kuruyorsun, o yapıyı devam ettiriyorsun. Hı hı. Öbür türlü bir yerde döneceğiz. Hep ötelemek. Yani cenaze namazlarına giderken de insanlar hiç bir gün kendilerinin de cenaze namazının kılınacağını tahayyül etmezler. Evet. Herkes başkasının namazını kılacağına programlanmıştır. Onun için mesela ölüm en büyük, en güzel öğütçüdür diyor Peygamberimiz. Evet öyledir ama insanlar böyle başkasının namazını kılmaya endekslendiği için benim de bir gün namazım kılınacak. Bunun üzerinden tabii düşünmüyor. Başkasının yani, ölümünü başkasının daha çok düşünüyor. Ölümünü düşünüyor yani. Siz daha önceki bir programda Hazreti Salih'i konuştuğumuz bir programda israf kavramı üzerinde bir katkınız olmuştu. Ben onu artık hiç unutmuyorum. İsrafı daha çok elde olan nimetlerin hani veriliş gayesine uygun ya da veriliş gayesine aykırı harcamayla ilişkilendiriyoruz. Evet. Genelin ilişkilendirilmesi israf denen budur. Ben o zaman demiştim ki işte bir kuruş bile olsa Allah'ın rızasının dışında verdiysen bu israftır. Evet. Ama milletin algıladığı şudur. Yani nere olursa olsun fazla veriyorsan israftır. Halbuki israfı İbn Abbas'tan öğrenmiştik onu. O veriliş gayesinin dışındaki harcamaya israf diyordu. Siz de demiştiniz ki asıl israf tabii ki bu israftır da. Asıl israf nimetin kaynağını unutmaktır. Unutmaktır. Oradan hareketle belli ki sizin düşünce dünyanızda mesela hayatı Allah'la buluşturmak ve her eylemi onun istediği ve rızası doğrultusunda anlamlandırmak diye bir yaklaşım var. Evet. Çok doğrudur. Ahiret bilinci de belki en iyi böyle. En iyi böyle. Böyle salan. Şu programı yapıyoruz. Tabii. Maksadımız eğer Allah rızası için Ruzi Mahşer'de önümüze bunun bir sevap olarak gelmesini düşünmek ve Allah'a dönmeyi burada başarabildiysek inşallah mahşerde bunun tabii efendim ödülü fazlasıyla verilecek. Son bir cümle hocam. Ahireti bir kompartımandan çıkıp öbür kompartımana girmek gibi düşünürsek yatay ahirette. Yani ben bu dünyadayım. Dünya bir kompartıman. Trenin kompartımanı. Bu kompartımandan çıkacağım. Bir efendim ahiret diye bir kompartıman var. O kompartımana gireceğim. Bakın bu ikili bir anlayış. Kopuk bir anlayış. Ahireti şu anda dikey bağlantıyla düşünmek. Yani ben şu suyu içerken bu suyun kaynağını rızık olarak Allah olarak bildiğimde bunu uhrevileştiriyorum. Şu anda. Yani bunun ahirette şimdi bir karşılığı var diye düşünmek. Ve böyle yaşamak. Böylece yatay ahiret bilinci yerine dikey ahiret bilinci. Anladım. Bunun çok daha insana tesir eden, insan hayatını terbiye noktasında kurca, daha anlamlı kılan, anlamlı kılan canlandıran bir hali olduğunu düşünüyorum. Evet evet. Külle yevmin hüve fi şe'nin ayeti de neticede aslında bu söylenmek istenenlerin. Yani aktif efendim, ahiret bilinci, pasif ahiret bilinci aktif diyebiliriz. Aktif ahiret bilincini veren yaklaşım doğru. Hocam çok teşekkür ederiz. Gevezelik ettiysem hakkınızı helal. Estağfurullah. Yok işte dört maddeyi Hazreti İbrahim'in tebliğ ilkeleri bağlamında bu programda söylemiş olduk. İnşallah. Kalanını bir sonraki programda. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet aziz dostlar bir sonraki programda kalan ilkeleri çalışmaya devam edeceğiz. Hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Allah'a emanet olun.